کی جو سوال ذہن کے پیدا شکی ہیں چی تکبر اور ذلکی ہیں بذات خود نہ نقصان نہیں ردی پر تقاضبہ نے چلے دل نقصان نو دیکھو حدیث شریف کی دادی چلا گئی مفہوم دی چیتا پزل کی درائی برابر دانے برابر تکبر ہوئی نو حرام دے جنت خوشبو حرام دے دیسی کے بند کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں بند کر دیں رات کو بند کر رہے ہیں اچھا جی بیماروں کا کیا حال ہے جی بیماروں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے جی دوسرا جو کون تھا جی ٹھیک ہے جی شکر ہے تیسرا جی سردار اصغر بھی چلے گیا جی صاحب کل صبح پھر اصلاح نفس پڑھیں گے یعنی صبح کی نماز کے بعد اور یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا کہ قلب میں اگر تکبر ہو لیکن اس کے تقاضے پر آدمی عمل کرتا ہو تو یہ نقصان دہ نہیں ہے, تب اس کا کیا جواب ہے ان کے سوال کا؟ اچھا اس کی بھی یہی ہے کہ وہ تکبر رائے کے دوران دانے کے برابر ہو یعنی اس پر عمل کرتا رہے اس کے تقاضے پر. اس کی انہوں نے مان لکھا ہوا ہے آج ہم ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے. جراثیم تو سارے موجود ہوتے ہیں نا, لیکن جب انسان کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی قوت مدافعت پر غالب آ جاتے ہیں نقصان تب ہوتا ہے. اگر قوت مدافعت مضبوط ہو تو تب بھی نہیں ہوتا ہے. قوت مدافعت کے دور سے بدن جراثیم کو مار لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب چیزیں جراثیم ابھی موجود ہیں نا, رکھے ہوئے انہوں نے چیزیں ختم ہو گئی ہے لیکن وائرس کے نام رکھے ہوا ہے. باقی قسم قسم کے وائرس انہوں نے اسٹور کیے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی مختلف علاقوں میں چھوڑ کے بھی آتے ہیں. جو ایڈز پھیلا ہے تو جنوبی افریقہ میں خود انہوں نے پھیلایا ہے. ابھی بجلی کا اجاز میں کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہوں جی. اختیاری اور غیر اختیاری کی تقسیم کی ہے. تو یہ جذبے کا دل میں پایا جانا یہ انسان کا غیر اختیاری, یہ ہے پہلی جی ہاں انسان اس کا مکلف ہی نہیں ہے خیر کیا اللہ نفس اللہ صاحب کہ انسان کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا جو اس کے بس میں نہ ہو جی؟ اس کے بس بسے کا آنا اور کسی جذبے کا آنا جذبہ شوانیہ کا تاری ہونا یہ جو ہے انسان کے بس سے باہر ہے جو ہو سکتا ہے جی؟ بس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا یہ بس بس میں ہے ماشاء اللہ. قرآن صاحب کیا کہتے ہیں نظیم صاحب کیا کہتے ہیں ندیم صاحب ندیم صاحب سمجھ نہیں سکا میں ان کی بات کو آواز مجھے نہیں آئی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان متکبرانہ چال چلتا ہے تو اس کے ساتھ بندہ متکبرانہ چلے تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے. ہاں یہ مولوی صاحب نے کہا کہ تکبر والوں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے. ایسے یہ صدقہ ہے آج کہ تکبر والوں کے ساتھ تکبر کرنا یہ تکبر و مال متکبرین توازو تکبر عبادت جنہوں نے لکھا ہے اچھا حدیث تکبر و مال متکبرین صدق عبادت کہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا جو عبادت ہے حدیث شریف اور کوئی تکبر کے بارے میں سوال کسی کا ہو تو پوچھتے جائیں. نحمد صلی اللہ رسول الکریم یہ دو بات سے آدمی سوال کیا ماشاء اللہ ساتھی نے جو ساتھی سوال کرے تو خوش ہوتا ہے کہ غور کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بات اس کی سوال کر رہا ہے. تو ایک سوال انہوں نے کیا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو گئے تو بنی جائے گا اور تم کہتے ہو کہ تکبر دل میں اگر ہو لیکن تقاضے پر آدمی عمل نہ کرے بس کا نقصان نہ ہوا اس کو تو علماء نے پشتی کر دی کہ حدیث کی کتابوں کی شرم علماء نے ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ دل میں اگر ہو لیکن تقاضے پر عمل نہ کر رہا ہو تو بس یہ گویا تکبر سے چھوٹ گیا بچ گیا یہ اس وعید میں اس پکڑ میں نہیں آ رہا. اور دوسرا جو اصول ہے شریعت کا وہ لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے بس سے باہر ہو. تو یہ فتوے کا بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے جی. جہاں بس ختم ہوا تو بس بسا آنا کسی نظیرے کے کال میں ہونا یہ بس سے باہر ہے انسان کے اتنا اس پر آگاہی ہو گئی کہ میرے اندر کبر کا مادہ ہے اور اس پر جو ہے تو عمل نہیں کرنا ہے میں نے کہ یہ جو ہے اصلاح اسی کو کہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے بڑا شاید دراز تک آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے کہ وہ رزیلہ بھی دب جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے. پھر آدمی کو جو ہے تو عمل پر وہ نہیں مجبور کر سکتا اس کے قابو میں آ جاتا ہے تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ تکبر و مال متکبرین عبادت ان کے تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کا رویہ کرنا یہ عبادت ہے. اس کے بارے میں حضرت عالمین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سالکین دو قسم کے ہیں, ایک مبتدی جو شروع میں چل رہا ہے اور ایک جو ہے تو جس کی تربیت مکمل ہو گئی ہے اس کو تکمیل ہو گئی جس کی. اور تو اس میں فرمایا کہ مبتدی کے لیے تو اس جگہ پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے مبتدی کے لیے کیونکہ اس کو ابھی اس کا اپنا رضیلہ قابو میں نہیں آیا ہوا ہے اس کی اس کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. پھر جب آدمی کی مشق ہو جاتی ہے اور خود اپنا تکبر جو ہے تو اس کے آ جاتا ہے, قابو میں آ جاتا ہے, اور یہ اپنے سارے اعمال کو تکبر سے خالی کر کے کرنے والا ہو جاتا ہے. پھر اگر کسی جگہ کوئی تکبر کرنے والا تکبر کر رہا ہو, اس کے تکبر کا جواب جو ہے تو بظاہر تکبر سے دینا یہ پھر ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس سے متکبرین کا تکبر ٹوٹتا ہے. اور اگر متکبر کے ساتھ آئندہ کا رویہ کریں تو پھر اور شہر ہوتا جاتا ہے, یعنی اور شہر ہوتا جاتا ہے. اس لیے جو ہے یعنی یہ تکبر والوں کا جو ہے تو رویہ اس میں تو تکبر والوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے اس کے ساتھ تکبر کا رویہ کرنا ہوتا ہے, تاکہ اس پر اس کو ضرورت نہ ہو اور اس کی یہ جو ہے حالت ہے ٹوٹے, اس کی اصلاح ہو. میں ایک دفعہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہوتا تھا, میں تو اس میں ہمارے امام صاحب درس حدیث ایک وقت میں دیتے تھے, ایک وقت درس قرآن دیتے تھے. تو پنجاب کے تبلیغ والوں میں اور صوبہ سرحد کے تبلیغ والوں میں ذرا فرق ہے, تو علماء کے حدیث اور قرآن کے درسوں میں بیٹھتے ہیں پنجاب کے تبلیغ والے, ہمارے یہاں والے نہیں بیٹھا کرتے ہیں. کہتے ہیں وقت نعوذ باللہ ضائع کرتے ہیں, فکر کو خراب کرتے ہیں. اس میں وہ سارے ہم بیٹھتے تھے, سارے ہم تبلیغ والے لوگ بیٹھتے تھے ان کے درس میں, اور بہت قابل آدمی تھے, وفات ہو گئی, اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. تو میں ایک دفعہ حدیث پڑھی کہ جب تمہارا اور کافر کا آمنا سامنا ہو تو کافر کو تنگ راستے پر مجبور کرو. تشریح انہوں نے کہا کوئی تشریح نہیں ہے, بس یہ صحیح ہے, اس کا صحیح ماننا ہے. بس ہم سمجھ ہوتے کوئی ادھر آدمی بھی روزگار تھے اس میں, اب باقی بول بھی نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں, ہم امن صدق نا, جیسے حدیث میں ہے, جیسے حدیث ہے, جیسے ہے اس کا آئے تھے, ہم بالکل مانتے ہیں, کوئی اس میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. ایسے دل میں خیال آیا کہ پشاور جائیں گے تو اپنے علماء سے اس کی تشریح پوچھ لیں گے, کوئی تشریح اس کی ضرور ہوگی. میں یہاں پر آ گیا تو دو سال میرے باہر گزرے تھے, لاہور میں گزرے تھے. جب میں یہاں ہوتا تھا, جب بھی دفتر سے باہر نکلتا تھا, لڑکے لڑکیاں واپس بات کر رہے تھے, بس جاؤ جاتے تھے, لڑکیاں اپنے دوپٹے ٹھیک کر لیتے تھے, راستوں سے ہٹ جاتی تھی اور پورا تاثر ہوتا تھا. دو سال لاہور میں گزارنے کے بعد تعارف میرا ختم ہو گیا یہاں ٹاؤن میڈیکل کالج میں. تو میں آیا کالج میں, اندر داخل ہو رہا ہوں, آگے سے بے پردہ لڑکیاں دو تین سال لڑکا آ رہے ہیں, تو ہنسی مذاق کی دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آگے سے بڑے بڑی عمر کا آدمی آ رہا ہے, بالکل پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آگے ایک تنگ راستہ آ گیا, میں نے کہا آپ اگر تم ان کے آگے سے ہٹتے ہو اور ان کو رستہ دیتے ہو تو یہ تو بے پردہ اور بے تکے لوگوں کو حوصلہ مل رہا ہے, یہاں کیا کرنا ہوگا. وہ دل میں ہے کہ یہاں قید ہو جاؤ تاکہ یہ لوگ جو ہے ڈر کے مارے جو ہے تو یہ راستہ چھوڑیں اور دیواروں کے ساتھ چمٹے اور تنگ راستے پڑ گئے. تو میں جو ذرا تیز ہو کر تیز قدم اٹھا تو چلا نا, تو ان کو مجبوراً راستہ چھوڑنا پڑا اور دیوار کے ساتھ چمٹے ہو گزرا. تو میں نے کہا تشریح سمجھ میں آ گئی, وہ جو عزیز شریف کی تشریح تھی سمجھ میں آ گئی. یہ زمین کافر جو ہیں ان کے ساتھ ایسے ان کے سارے سہولتیں ان کو دینی ہیں, لیکن ان کا دبدبہ قائم ہونے نہیں دینا ہے. اسلامی معاشرے میں ان کا دبدبہ قائم نہیں ہونے دینا, تاکہ وہ چھا جائیں اور ان کی حیثیت بن جائے, یہ نہیں چھوڑنا. ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب آ گئے, کوئی گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی ہمارے کل احمد باز صاحب کے پاس بیٹھنا اٹھنا بھی تھا, لیکن جوں آیا باقی بہترین وائس چانسلر آتے تھے تو دین کی باتیں ہم سے پوچھتے تھے, ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہ تو خود دیندار تھا. پھر ہم ایک اس نے گرجا بنانے کا بندوبست کیا یونیورسٹی میں, اور اس کا فادر سادہ لوہ وزیر اعلیٰ تھا اکرم درانی, وہ بھی ساتھ آ گیا. اس کا دوسرا سادہ لوہ وزیر تھا مولانا امان اللہ کہانی, وہ بھی آ گئے سنگ بنیاد رکھا انہوں نے. اور 30 لاکھ روپئے اسلامی صوبے کے اکرم درانی صاحب نے عیسائیوں کو دے دیے. باقی جو لوگ بے دین ہوتے تھے وزیر اعلیٰ اور سانسد آتے تھے, وہ ہم سے پوچھتے تھے گرجا کی سائی بنانے کا, کہتے ہیں بنائیں کہ نہ بنائیں, یہ تو خود دیندار تھے. اس دن دراصل میں بنایا جی تو ایک جنازے میں امر اللہ چاندی اور گزارت نہیں تھا, ایک جنازے میں ملا یہ تاکہ علی آباد کے جنازے میں, تو میں نے کہا چلو آپ سامنے آ کے میں نے کہتے رہا ذرا بات سنو, تو ہدایہ کے اوپر کھڑا ہوا اور ہدایہ کے اوپر کھڑا تھا ہو کر تو نے گرجا بنایا ہمارے لیے, تو کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہدایہ نے شامی تو لکھا گرجا نہیں بن سکتا اسلامی دنیا میں, تو نے منایا تو ہدایہ کے اوپر کھڑا ہوا کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ ہنکو پلا اس کا جو وہ ہے گارڈ اوور کا ہنکو میرے طرف لا رہا ہے اس طرح لا رہا ہے تو میں کھڑا ہوں. میں نے کہا یار جاؤ اپنا کام کرو جی, میں کوئی کشتی تو انتظار نہیں کر رہا ہوں, بات کہہ رہا ہوں یار جی. اس دفعہ حج میں فضل امان ملا تو وہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے آدمی کہتا ہے کہ اکرم دورانی سے خفا ہے, مجھ سے خفا نہیں ہے. میں نے کہا فضل امان صاحب جس گرجے کا سنگ بنیاد رکھا تو ہمارا وزیرالہ گیا تھا اس کو میں نے بننے نہیں دیا ہے اللہ کے فضل سے, اور 30 لاکھ روپے ہی میں نے ٹھکانے لگائے ہیں وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ چڑھنے نہیں دیے. اس میں شامی میں لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول کہ ہجڑا پن اور گرجے یہ اسلامی دنیا میں نہیں ہے, اور صاحب ہدایہ نے حدیث کے حوالے سے کیے تو ہدایہ کی شان شامی سے بڑھ کر ہے جی, شامی تو جزیات ہیں ہدایہ متن ہے ماشاء اللہ, بڑی صاحب کمال ہیں صاحب ہدایہ جی. تو خیر وہ بات کبر کی آئی تھی نا, یہ درمیان میں ایسے ہی بات آ گئی. وہ بڑا میں کوشش کر رہے تھے گرجا نہ بنے, اور ادھر جو ہے تو یہ وزیر ملک کے امور اور وزیر اعلیٰ سگے بنیاد تک کر چلے گئے تھے, اور بادشاہ صاحب ان کا ساتھ دے رہا تھا. ہاں تو اس کے پاس میں ملنے میں گیا بادشاہ صاحب کے پاس, تو کہتے دیکھ رہے میں نے عیسائیوں کا برا حال کیا ہوا تھا, سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے ہوئے تھے ان کو, جو ہے تو میں نے سر اٹھانے کے قابل بنایا. تو میں نے کہا کلی کے ہو پلے باندھے ترگور کا حضور نہ پڑے تھے, پل کلی کے پل مکے پلے باندھے تربور کا حضور نہ پڑے تھے, اور دل تھا عیسائی ماتا سر کے توڑنے پر تیار ہے کہ اپنے گاؤں میں اپنے جگہدار بھائی کو تو اپنے وہ کھیت کے اس پر مڈیر پر چلنے نہیں دیتے ہو, یعنی ایک کدال مار نہیں دیتے ہو گئے پل ہوائی جہاز. اس دن میں گاؤں میں گیا تھا ایک ادبراری وہ کرنے کے لیے اس کو والے والوں کو بلایا, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ گاؤں برا یعنی نیم فٹ پلا ہے والے سے آدھا فٹ اس نے اس کو بڈیر کھیت میں اس سے باری ہوئی ہے اپنے کھیت میں شامل کیے ہوئے کیس کے ساتھ ہم کریں گے اس کو ٹھیک کریں گے حاجی. یا 6 انچ کا حساب کرتے ہیں 9 انچ کا 6 انچ کا 1 فٹ کا, 1 فٹ تو بڑی چیز ہے. یہاں تو اپنے جائیداد کو اس کھیت پہ کھیت کے منڈیر پر چلنے نہیں دیتے, اور وہاں عیسائی کو میرے لیے سر اٹھانے کے لیے تیار کر رہے ہو. خیر جی وہ ایک پروفیسر صاحب تھے بڑی نیک صالح, اس نے 1000 دفعہ سورہ نور کا ختم سر پڑا تو اللہ نے اس کو پوسٹ سے ہٹایا, باقی وہ شان سر اعزاز کے ساتھ خیر ہوتے رہے بے دین بے نمازی جو آتے رہے. اور یہ نمازی آدمی جو ہے تو وہ وقت سے پہلے جو ہے تو اس کو ہٹایا گیا پوسٹ سے, کیونکہ اس نے اپنی مرضی کی. اچھا اس گرجے کے بستے میں بڑی میں کوششیں کر رہا تھا, جو کوششیں کی وائس چانسلر کو اور سب کو, دوسرا وائس چانسلر آ گیا تو اس کو بھی سمجھانے کی کوششیں کی, تو وہ تو نہیں سمجھا, وہ تو تھا ہی کمسٹ آدمی تھا روس سے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. تو ساتھی نے کہا کہ اس کا علاج کرتے ہیں آپ, اس کا علاج کریں. میں نے کر لگا تم سے ہو سکتا ہے. تو ایک دن صبح آیا تو اس کے ہوش و آواز خطا ہیں, زبان اٹک رہی ہے, بول نہیں سکتا دفتر میں, میں نے کہا کیا ہو گیا؟ نے کہا کہ اس کو ہم نے 2 سطروں کا خط لکھا تھا, آج طرف امارت اسلامیہ طالبان پاکستان, سر چاہتے ہو کہ گرجا چاہتے ہو؟ بس کہ 2 دفعہ لکھے, سر چاہتے ہو گرجا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہو ویسے ہو شواس اس کوڑے نے. پھر جو ہے تو ان کا جو ایک سی این اور ایس ڈی او تھے, ایس ڈی او کے پاس جو نقشہ آیا ہوا تھا اتنا اونچا تھا گرجا کی ساری یونیورسٹی پر چھایا ہوا تھا, نقشہ اس کا اتنا دیا گیا کم 30 لاکھ روپے تھے, اور پھر یہ عیسائی بھی کرتے اس کے ساتھ پیسہ فنڈ کرتے, اور اس کو گروپ کا ایس ڈی او نے خواب دیکھا, اور خواب میں اس کو کسی نے ڈلایا, خواب میں اس کو سمجھایا, پھر اس نے کسی کو بتایا سمجھا جی میں نے تو خواب دیکھا ہے, میں اس کے بننے میں ساتھ نہیں دے رہا, تو اللہ نے کیا پھر اس سے جان چھوٹ گئی, نہیں بنایا. کیا بات رد کر رہے تھے؟ ہاں وہ ایک کافر کا دبدبہ بننے نہیں دینا ہے, باقی یہ جو ہے تو ماتحت ہو کر زندگی گزارے, اپنے کاروبار کر سکتا ہے اور اس کی حفاظت ہوگی اور ساری چیز کو سہولتیں دی جائیں گی, لیکن اس کو انتظامیہ میں, پولیس میں, فوج میں, نہیں اسلامی فوج میں, اسلامی انتظامیہ میں, اسلامی پولیس میں, یہ جو اہم اہم جگہ ہیں اس میں کافر نہیں آ سکتا. ایک دفعہ ایک صدر میں گر گیا تھا, اس میں گیا, مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک آدمی رشی بات کر رہا تھا, اور اچانک کو میں نے گرگے کے بعد تبصرہ کیا کہ ان کا ایک کرنل تھا, میں نے کہا دیکھیں پاکستانی فوج کا کمال ہے کہ غیر مسلم کو بھی پاکستانی بنا دیتی ہے. تو مجھے بعد میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات مطلب آپ نے کیسے کہا, میں نے کیسے میرے دل میں آیا, میں نے کہہ دیا. اس نے کہا یہ کرنل صاحب تو عیسائی تھے, ریٹائرڈ کرنل نے اور عیسائی تھے. میں کہا صاحب مجھے پتا نہیں تھا, میں نے تو جو بھی باتیں کر رہے تھے تو وہ مزاج اور باتیں پاکستانی تھی, باقی اسلامی نہ ہو تو پاکستانی تھی, اتنا ہے. تو اس میں یہ اصلی اصول اسلامی جو ہے وہ فوج میں اور انتظامیہ میں, ایسے ڈی سی جو ہوتے ہیں اور پولیس میں, یہ جو ہے تو غیر مسلم نہیں ہو سکتا, ذمی کا اس میں حق نہیں بنتا. نہیں تو پھر سر خیر یہ تکبر اور معلوم تکبرینہ عبادت, تو وہ جو آدمی ہیں جو اصلاح کے دورانیے میں جو سالک نہ چل رہا ہو, آگے بڑھ گیا ہو, کہ تکمیل ہو گئی ہو یا اس چیز کو سمجھ گیا ہو, تو اس کے لیے ہے کہ متکبر کے ساتھ تکبر کا رویہ کیا جائے تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے, یعنی تکبر اس کا ٹوٹے اور یہ جو ہے تو وہ جگہ پر آ جائے. ایک کاملین کے یہ ہو کہ ان کو اس کے تکبر کو توڑنے سے پہلے اپنے تکبر کو توڑنا ضروری ہے, یعنی اپنا تکبر تو ٹوٹتا اٹھتا اٹھتا ہوا نہ ہو, اوروں کا تکبر توڑنے کی فکر میں آدمی ہو, تو یہ گویا ساندھی کام کر رہا ہے, بنیادی کام نہیں کر رہا, بنیادی کام اس کا اپنا تکبر توڑنا تھا. تو اس لیے مقتدی سالے کے اسلوب میں چل رہا ہو, اس کے لیے تو پہلے اپنے تکبر کو توڑنے کی فکر ضروری ہوتی ہے, وہ جب ٹوٹ جائے تو اس کے بعد پھر متکبر کے تکبر کو توڑنے کی صورت حال کرنی ہوتی ہے. سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے اکبر بادشاہ اور کیا نام شاہجہاں جہانگیر بادشاہ کا اور اکبر بادشاہ کا اور شاہجہاں تین بادشاہوں کی زبانیں دیکھے, اور جہاں تاج محل آگرہ ہے نا اس کے پاس فتح پور سیکری کا علاقہ ہے, فتح پور سیکری اس میں ان کا مزار ہے, اور مزار پر میں نے حاضری دی ہے جی اللہ کے احسان سے, اور یہ مغلوں نے ان کے لیے سنگ سرخ کا مسجد اور مدرسہ ان کا سنگ سرخ سے بنا ہوا ہے, سرخ پتھر ہوتا ہے, اور مزار ان کا جو ہے سفید سنگ مرمر کا بنایا ہوا ہے. واقعی یہ وہ بھی دیکھنے کی چیز ہے, تاج محل آگرہ بھی دیکھنے کے اور وہ مزار بھی دیکھنے کے, ماشاء اللہ. ان کے بادشاہ ملنے کے لیے آیا تو ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ نے ٹانگے نہیں سکیڑی ہیں, ایسے ہی ملے, اس سے ملے متکبر آدمی کے ساتھ ایک ہاتھ سے ملنا چاہیے, دو ہاتھ نہیں تو اس کا جو ساتھ آیا ہوا تھا بادشاہ کا, جو ساتھ اس کا کارندہ آیا ہوا تھا, اس کو غصہ آیا کہ بادشاہ سلامت آیا اور گوانی صاحب کو دیکھو آگے سے ہے تو ٹانگے ہی نہیں سے اس نے سمیٹی ہیں, تو کارن نے پوچھا کہ ٹانگے لمبی کرنا کب سے سیکھ لیا, ٹانگے لمبی کرنا کب سے سیکھ لیا, تو ہم نے کہا جب سے ہاتھ سمیٹ جب سے ہاتھ سمیٹ لیا تانگے لمبی کرنی سیکھ لی. کسی علاقے سوال کے لیے ضرورت کے لیے ہاتھ آگے نہیں کرتے, جب سے ہاتھ سمیٹنا سیکھ لیا تانگے لمبی کرنی سیکھ لی. وہ کرنے احساس نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول اول الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو. انہوں نے کہا کہ آپ کا بادشاہ جو ہے وہ میرے وہ اول الامر نہیں ہے, آپ کا اول الامر ہوگا, یہ میرے غلاموں کا غلام ہے, آپ کا بادشاہ میرے غلاموں کا غلام ہے. وہ کیسے؟ ہم نے کہا کہ یہ آپ بادشاہ آپ کا جو ہے تو ہرس لالچ کا غلام ہے اور ہرس لالچ میرے غلام ہے. تو ایسے وہ کمال والے بزرگ تھے کہ اکبر بادشاہ جس زمانے میں دین الہی کا اعلان کیا ہوا تھا نا, وہ زمانے میں بھی ان کی بزرگی کا قائل تھا اور سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا, کیونکہ ان کی دعا سے اللہ نے اس کو بیٹا دیا تھا جہانگیر. اور نرینہ اولاد کے لیے اکبر بادشاہ دو بار جو ہے تو یہ خواجہ اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر پیدل گیا. پھر ان کی دعا پر انہوں نے بیٹا عطا کیا ہے, تو اس کی جہانگیر کا نام جو اصلی نام اس کا نام سلیم ہے, سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر نام رکھا تھا. کہنے کا قطب السلی کا مزار ہے ان کا, اور عجیب و غریب واقعات بھی ان کے ہیں. ایک تو یہ شاہجہان بادشاہ کا واقعہ ہے, جہانگیر بادشاہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی گزڑی دی ہوئی تھی خادم کو کس کو ذرا ڈھونڈو, خارش آ رہی ہے تو اس میں کہیں جون آ گئی. اتنے میں خادم آیا, اس نے دروازہ زور زور سے بجایا, دروازہ نے کھولا, کیا بات ہے؟ کہا جہانگیر بادشاہ آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ان کا کھلا ہوا کہ جہانگیر بادشاہ آ گیا ہے. اور نے کہا او میرا خیال تو بڑی جون نکل آئی ہے. پھر تیسرا ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے, ایک تیسرا چوتھا واقعہ سنائیں گے. تیسرا واقعہ اس طرح ہے کہ جب اکبر بادشاہ کے ان کی دعا سے بیٹھا ہو گیا, تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے لائق کوئی خدمت آپ کی؟ انہوں نے کہا یہ خدمت آپ کے ذمہ ہے کہ میرا ایک مرید تمہارے دربار میں نورتن کے عہدے پر ہوگا. نو اس کے وزیر تھے جسے نو رتن کہتے تھے, بیربل ٹوڈرمل اور بھی تھے, اور کہ نام مجھے نہیں یاد ہے. تو ان میں ایک وزیر جو ہے وہ ایک رتن اس کا جو تھا وہ ملا دو پیازا رحمۃ اللہ علیہ, طلال صاحب حیران رکھے ملا دو پیازا کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے کہ ملا دو پیازا تھا اور رحمۃ اللہ علیہ سلیم چشتی صاحب کے مرید تھے اور بہت قابل عالم تھے, اور ان کو کہا ہوا تھا کہ اکبر کے دربار میں رہنا ہے, لطائف ذرائف کرتے ہوئے اپنے کو دربار میں ٹکائے رکھو گے اور تمہارے ذمہ ایک کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ اکبر کچھ بھی کرے اس کو اس بات کا اعلان کرنا نہیں دینا کہ میں ہندو ہوں. انہوں نے بار کی اس کی شادیاں ہندو عورتوں سے اور اہم پوسٹوں پر بیربل ٹوڈر مل تو اس کا وزیر مالیات تھا, بیربل پتنی کون سا وزیر تھا بیربل سے بسالار نہیں تھا, بسالار نہیں تھا, ہندو کہاں اتنا اس زمانے میں احمد ہو رہا تھا کہ بسالار بنتا ہے, مطلب ہندو لا رہے تو بس پیسے جمع کرنے والے ہوتے, یا تو دونوں وزار وزیر مالیات تھے, ٹوٹل مل وزیر مالیات تھا. بیربل اور ٹوٹل مل بہت ہوشیار آدمی تھے اور یہ اس بات کی مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ دین الہی تو اس سے کروا دیا ہم نے, اب کسی دن جو ہے تو اس سے اعلان کرانا ہے کہ میں ہندو ہوں, کتنا قریب ہو گیا ہے کہ ہندو بن جائے. تو ایک دفعہ یہ ایک جوگی کو لے کر آ گئے, یہ جوگی جو ہے منتر پڑھتا تھا اور زمین میں غائب ہو جاتا تھا, پھر یہاں سے غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں زمین سے نکل آتا تھا باہر. تو بیربل ٹوڈر مل اس کو لے کر آئے اور نے کہا آج نہ دربار سے کوئی باہر جائے گا اور نہ کوئی باہر سے اندر آئے گا. اور اس دن کا پروگرام تھا کہ اس جوگی کے ہاتھوں پر اکبر بادشاہ کو جو ہے تو بنائیں گے, ہندو بنائیں گے. تو کسی وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ مسلمان حاکم کے خلاف خروج یعنی مسلح جدوجہد اس وقت ہوگی جب اس سے کفر بواح ثابت ہو جائے. کفر بواح بے واو الف ہے. کفر بواح کو کہتے ہیں کہ اسلامی سربراہ ریاست کے سربراہ بادشاہ یا خلیفہ یا جو بھی ہو یا صدر وزیر اعظم جو بھی ہو وہ اعلان کر دے کہ میں ہندو ہوں یا میں کافر ہوں. تو پھر ان لوگوں کے ذمہ ہو گیا کہ آپ یہ مسلح جدوجہد کر کے اٹھائیں. اس وقت تک مسلح جدوجہد نہیں جب تک اس نے اعلان نہ کیا ہو کہ میں کافر ہوں اس وقت مسلح جدوجہد نہیں. اس لیے یہ طالبان پاکستان کا جو حملے تھے فوج اور پولیس پر اور یہ درست نہیں تھے اس وقت کے تحت بلکہ وہ پرویز مشرف کے وقت میں حالانکہ اس کی بہت پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس زمانے میں فقرات میں سے کسی نے کہا کہ میں نے غور کیا تو کل پروارد ہوا کہ امن و امان قائم ہونے کی وجہ سے مسلح جدوجہد اس کے خلاف بھی نہیں کرا سکتے. تو اس لیے اسی بات کو لوگوں کو بتاؤ کہ امن و امان قائم ہے خدا نخواستہ اگر افرا تفری پھیلے تو پاس دشمن بیٹھا ہوا ہے انڈیا امریکہ اس کو جو ہے تو سبز اشارہ دے گا گرین سگنل دے گا اور وہ آ کر اس نے مشرقی پاکستان کو اس نے لیا اس کو بھی لے لے گا. ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے انڈیا کا پاس ہونا اور ہر وقت اس سے ریاست کے جانے کا خطرہ. اس وجہ سے کئی جس طرح کے پرویز مشرف کے بارے میں جو میں نے آپ کو خطرہ سنایا نا تو یہ اب اس تناظر میں تھا کہ ہمارے پاس دشمن ہے جس سے ہر وقت ریاست کے جانے کا خطرہ ہے. ہاں جی اور وہ پہلے دن سے جو ہے تو پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا اور پاکستان کو پہلے دن سے لینے کی فکر میں ہے. اس بات پر دوسری یاد رکھنے اس بات کو بالکل صحیح. ہاں جی یہ تو کدھر گیا ہو نظر عباس آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. جائیں جو فوج والے میرے مرید ہیں ان کو میں بات بتایا کرتا ہوں کہ اس بات کو اپنے پلے باندھ رکھنا کہ انڈیا نے اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرنا جب تک آپ کی ریاست کو لے کر نہ چھوڑ دیں. یعنی اس سے پہلے اس نے کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرنا. تو یہ وہ کفر بواح جب تک ثابت نہ ہو اس وقت تک جو ہے تو وہ سر جدوجہد نہیں ہے کیونکہ ہنومان جو چلا ہوا ہے وہ تباہ ہوتا ہے لوگوں پر آپ خراب ہو جاتے ہیں. سلیم چشتی نے مطلع کوشش میں تھے کہ ہندو نے اعلان نہ کرے کہ اس نے اعلان کیا تو اس کے خلاف قتال ضروری ہو جائے گا کیونکہ اتنی بڑی مغل طاقت ہے اتنی بڑی عوام کے پاس تو طاقت اور اسلحہ ہے نہیں ہے تو بڑی مشکل پیش آ جائے. تو یہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس مورچے پر کام شروع کیا ہوا تھا اور شیخ احمد سلمی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کر رہے تھے عوام میں اور خواص میں کام کر رہے تھے اس کے دین الہی کے نظریے کے خلاف. شیخ احمد سلمی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ جس وقت ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا گوالیار جیل میں اکبر کے جرنیل اور گورنر یہ حضرت کے مرید تھے. اکبر کی موت کے بعد جہانگیر آیا ہے. جہانگیر کے زمانے میں کتنا سر رسوس ہو گیا تھا کہ مابت خان جو پنجاب کا صوبہ سرحد کا کشمیر کا اور افغانستان کا گورنر تھا جس نے مسجد مابت خان بنائی ہے. مابت خان جو ہے تو شیخ احمد سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. اس نے کہا حضرت جہانگیر جو ہے گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر جائے گا. آپ کا حکم ہو جب یہ لاہور سے میرے حدود میں داخل ہو میں اس کو گرفتار کر کے معذور کر دوں. پھر جو آپ چاہیں گے اس کو آپ خلیفہ بادشاہ بننا چاہیں گے اسی پر عمل ہوگا. حضرت نے کہا کہ اس کو بالکل گرفتار نہیں کرنا اس کو آرام سے کشمیر جانے دیں. اس کا کشمیر گیا ہے وہاں اس کو پھر زیارت ہوئی ہے حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو کہا ہے گوالیار جیل میں جن جیسے آدمی کو ڈالا ہوا ہے وہ ہمارا خاص آدمی ہے. پھر کشمیر سے واپس آیا ہے ان کو جیل سے نکالا ہے معافی مانگی ہے بیعت ہوا ہے ان سے نقشبندیہ سلسلے میں بیعت ہے جہانگیر بادشاہ اور نقشبندیہ سلسلے کا فیض یافتہ ہے. اس کے سال میں مطالعہ کہتے ہیں کہ لاہور کے سفر میں جن مزاروں پر میں مراقب ہوا اور ان پر انوارات کا نزول ہو رہا تھا ان میں سے جو ہے تو جہانگیر بادشاہ کے مزار پر بھی انوارات کا نزول تھا. یہ جب سب تو وہ کیا نام تھا اس کا پنڈت جوگی جوگی جب کرتب کر رہا تھا ملا تو پہلا صاحب نے دیکھا اسے کہا کہ یہ حالات تو میرے بس سے باہر ہیں, اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کیا کروں. سن نے کہا حضرت صاحب نے تو یہ ان کا یہ اصول ہے کہ دربار کو کبھی نہیں آتے ہیں, یہ بادشاہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ دربار کو نہیں آتے ہیں. لیکن یہ اگر آج اگر نہ آئے تو یہ تو جا رہا ہے, ہندوستان جا رہا ہے. تو یہ اترا ان کو پھر کوئی نہیں روک سکا کہ نورتن سے ان کو باہر نکلنے سے کوئی نہیں روک سکا. یہ آئے ہم نے سلیم چشتی صاحب سے کہا کہ حضرت اگر آج آپ دربار میں نہ آئے تو ہندوستان ہمارے ہاتھ سے گیا. انہوں نے اپنی گزری سے مٹی اور گئے دربار میں. جب دروازے سے داخل ہوئے تو اکبر بادشاہ تخت پر کھڑا ہو, حضرت صاحب جا کر تخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے. کیا بات ہے, کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت دیکھو یہ جوگی کیا کر رہا ہے. جوگی نے منتر پڑھا اور زمین میں دھس کے گم ہو گیا. تو حضرت اتر جگہ پر انہوں نے قدم رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہو کہو کہ باہر نکلے. میں دسا رہے گی باہر نکلے. سبحان اللہ, ہمارا جو سفر تھا سنسی میں ہندوستان کا, تو اس میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے. ہم مزار پر گئے تو وہاں تو بہت شرک اور بدعتیں تھیں, لوگ سجدہ کر رہے تھے مزار کے آگے, اور وہ بلند جو تھے آدمیوں کو بٹھا دیتے, کہتے کہ کرو دعا, یا خواجہ ہمیں یہ دے, یا خواجہ ہمیں یہ دے, یا خواجہ ہمیں یہ دے. ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا کہ مزار پر ہم آئے لیکن یہاں پر انوارات نہیں ہیں, انوارات نہیں ہیں. پھر چلے گئے ہم اس میں ہوٹل ہاؤس میں جگہ لی تھی, وہاں جا کے گئے, وہاں بیٹھے. جب وہاں بیٹھے کر کے ہاں یہاں انوارات محسوس ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں اس لیے نہیں تھے کہ وہ لوگ شرک و بدعت کر رہے تھے, اس کی وجہ سے وہاں پر انوارات نہیں تھے. تو میں ہمارا چونکہ ان کے ساتھ بہتر کلو ترک تھا, میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کا انورات منورات نظر آتے ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نظر نہ آیا. انورات نظر آتے ہیں آپ کو, کیا کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں تو کچھ نظر نہ آیا. تو اس کے بعد پھر ہم فتح پور سیکری گئے خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری. یوں مزار پر حاضری ہوئی تو وہ کھڑے ہوتے ہی مجھ پر تو ایسا رونا اور گریہ تاری ہوا کہ حیرت گئے اللہ, میں تو ٹھیک ٹھاک کر دیتے, یہاں ہنستا بولتا آیا ہوں اور یہاں کھڑے ہوتے ہی یہ رونے کی کیفیت تاری ہوئی, کیسے ہوگی؟ ان سب نے فاتحہ پڑھی جب جا رہے ہیں اور میرا دل واس اٹھنے کو نہیں, اور گویا بازار والے مجھے پکڑ لیا چھوڑ کر نہیں. تمہارے ساتھ کا ڈاکٹر صاحب رابطہ کرنا نا وقت ہے روانی گرو, میں پھر بھی نہیں اٹھ رہا. تو اس نے کہا نہیں وقت ہوں گا, وہ سفر کیوں ریلو میں وقت ہے, نشو سارا جائے پاسا جلو جی کہ ہم تو مسافر ہیں ریلو کے اوقات تو جا رہے ہیں تم جلدی. تو اس پر میں اٹھا تو دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب نے جو کہا تھا کہ انوارات کیا ہوتے ہیں, تو کچھ نظارہ انہوں نے دکھایا ہے کہ بڑا عجیب ہے. تو یہ سلیم چشتی صاحب کا تذکرہ آیا. ایک تو وہ ہیں حدیث کے استاد, حدیث کے شیخ الحدیث ہیں علامہ جوینی, علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ, تیمور لنگ سے ملاقات کے لیے آئے, جو بابر کا باپ ہے تیمور لنگ لنگڑا. یہ تو بہت بابر سزا دبدبے والے بادشاہ گزرا ہے. تو علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے اس سے گئے, تو تب پر بیٹھا ہوا ٹانگ لمبی کی ہوتا کہ ٹانگ سے لنگڑا تھا, جس ٹانگ سے لنگڑا تھا اس کو سمیٹ نہیں سکتا, وہ لمبی تھی. حضرت علامہ جوینی بیٹھے اس کے سامنے تو انہوں نے بھی ٹانگ اپنی لمبی کی, ٹانگ پھیلا کر بیٹھے. تو اس پر جو ہے تو اس نے کہا کہ مارا لنگست, میری ٹانگ لنگڑی ہے تو اس کی عذر کی وجہ سے میں نہیں سمیٹ سکتا, مارا لنگست. تم نے جواب دیا مارا ننگست, کہ اگر تمہیں لنگ ہے لنگڑے بن نہیں کرے تو میری بےزتی ہے کہ میں اہل علم ہوتا ہوا تیرے سامنے ٹانگے سمیٹ کے بیٹھوں اور تو میرے سامنے تکبر سے بیٹھے. نے کہا مارا ننگا سا، نے کہا مارا لنگا سا، نے کہا مارا ننگا سا. تو یہ یعنی تو اللہ والے ایسے مقام پر ہو رہے تھے کہ ان کے آگے بادشاہ نہیں بول سکتے تھے. ہم اور آپ تو جائے تو معمولی حیثیت کے آدمی کے آگے نہیں بول سکتے تھے. ایک دفعہ میں کسی کام کے لیے گیا. یہاں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے صوبہ سال کی حکومت میں، سب سے سینئر افسر چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. یہ بھی 22 گریڈ کا ہوتا ہے یا 21 گریڈ کا ہوتا ہے. یہ صوبہ میں پوسٹ نہیں ہوتی ہے تلاد صاحب، 22 گریڈ کی پوسٹ صرف چیف سیکرٹری کی ہوتی ہے، سیکرٹریٹ میں آنی ہے. تو صوبہ سال چھوٹا صوبہ ہے لیکن اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی پوسٹ 22 گریڈ کی. تو یہاں پر ایک افسر ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا، خیلوان بابا صاحب کے ساتھ. تو اس نے کہا مجھے پروموٹ کر رہے ہیں 22 گریڈ میں، لیکن پھر مجھے جانا پڑے گا یہاں سے بزرگ. تو اس کے لیے دعا مانگی تو سب بزرگ کو 22 گریڈ کی ایک اور پوسٹ ملی ہوئی ہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو. یہ اس کے لیے منظور ہوئی ہمارے بزرگوں کی دعا سے. تو ہمیں ملنے کے لیے اس سے، تو اس کے پاس یہ اسپیکر بھی رہا ہوا تھا صبح سات کی اسمبلی کا، نیشنل عوامی پارٹی کا چمکنی والا ہدایت اللہ، ہدایت اللہ بھی آیا ہوا تھا. ہدایت اللہ کہہ رہا ہے وہ راز تھا کیا مت ہدے مرد بول کے وہاں داس ہدے والی کھڑی ہوئی، داس ہدے والی کھڑی ہوئی، داس ہدے والی کھڑی ہوئی. میں نے کہا ابھی بڑھ جاؤ نا، بڑی عمر کے مجھ سے میں ان کے سامنے بول نہیں سکتا ہے، ضرورت مند اپنے کام کے لیے آئے ہوئے ہوں. میں نے کہا اس کرتا ہوں اجدال نے گورنر ناستے بڑھ چلے گا آگے بنے لے چلے دا سے تنقیدی خبر ہے وہ کرتا ہوں کسی نے مواز ہے کسی نے مواز ہے مکھ کو کوڑ لے خدا تعالیٰ مکھ کو کوڑے بارہ جے پور تکے گی چکیے گی ہے لیکن برباد کے چکیے گی ہے کہ اللہ کے آگے باتیں کرنے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. گورنر کے آگے جا کر تو باتیں کہہ نہیں سکتے، وہاں سانس پھول جائے گا جی، آواز اٹکنے لگ جائے گی. جس طرح سمر کا قصہ میں نے آپ کو سنایا کہ اس کی آواز اٹک رہی تھی، چار بج رہی تھی گرجا جو یہ ہے بت ہاتھ نیت حلق نیس ہے بت ہیبت ہے مرد صاحب دلک نیس. یہ ہیبت جو ہے یہ ہیبت حق کی ہوتی ہے، یہ گزرے کی ہیبت نہیں ہوتی ہے. ہاں جی گزرے کی ہیبت نہیں، حق کی ہیبت ہوتی ہے، اور یہ گزری فوج کی ہیبت نہیں ہوتی، اللہ کی ہیبت ہوتی ہے. امام تغلق بادشاہ گزرا ہے نا، امام تغلق بادشاہ کا اتنا دبدبا تھا کہ اس کے دربار میں جب آدمی آتا تھا تو آدمی کانپنے لگا، کپ کپی تعریف دی تھی. عام طور پر یہ مشہور تھی بات، یہ عالم بادشاہ تھا اور بڑے درجے کا عالم تھا امام تغلق، اور یہ تھا بہت زیادہ اللہ والوں کے قدردان تھا. اور اس نے جو ہے تو ترکیہ کے خلیفہ کو تحفہ بھی بھیجا ہے اور خود بھی بھیجا ہے اس بات کے لیے کہ دنیا اسلام کے آپ جو ہے تو خلیفۃ المسلمین ہیں اور میں آپ کے باتے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہوں. اس کو کوئی تحفہ بھیجا ہے، اس نے پھر تحفہ میں تلوار بھیجی ہے کہ آپ کی بات کو ہم نے بہت پسند کیا اور آپ ہمارے نمائندہ ہیں، جو خدا نہ خاصا کسی وقت بھی کوئی تکلیف کوئی ضرورت پیش آئے آپ کو تو خلافت آپ کا پورا ساتھ دے گی. تو اس نے شرط پوری کی ہے کہ میں تاکہ آزاد اور خدرائے حکم نہ بنوں، کہ خلیفۃ المسلمین کا مت احساس ہے، یعنی خوف خدا والا آدمی تھا. ایک بزرگ ہیں، اب ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، یہ واقعہ ہے تو رائے گڑھ کے بزرگوں میں سے مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے سنایا ہے، یا بھائی عبدالوہاب صاحب دوسرے کارکن ہیں رائے گڑھ کے، انہوں نے سنایا ان سے میں نے سنا ہے. تو یہ بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر ملاقات کے لیے اس کے ساتھ گئے. جب دربار کے دروازے سے داخل ہوئے تو اتنا روب تھا بادشاہ کا کہ ان کے بیٹے پر وہاں سے ہی کب کبھی کاری ہوگی. تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بادشاہ کی کیا ہے، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. تو بیٹے کی کپ کپی جیسی کنٹرول ہوئی. جب یہ داخل ہوئے دربار میں تاکہ قریب ہوئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا السلام علیکم، نیو السلام علیکم کہا تو محمد تغلق پر تخت پر لردہ تاجی بغیر کب کبھی شروع ہو گیا. پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ دبدبا اور دبدبا جو ہے وہ شہنشاہ کا ہے ہاں جی یا گزری فوج کا ہے ہاں جی. تو دبدبا شہنشاہ کا تو سب لوگوں پر تاری ہو رہا ہے لیکن گزری فوج کے آگے جو ہے دبدبا بادشاہ کا جو ہے وہ اس کی حیثیت نہ رہی. حیبت حرکاس نیل خلق نیز حیبت نیل حیبت مرد صاحب دلک نیز. مولانا روم رحمۃ اللہ کا شعر ہے نا مستوی کا کہ یہ حیبت ہے تو یہ اس کی گزری کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی حیبت ہے جی. گزری والے کی نہیں اللہ کی حیبت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی وہ عظمت آئی ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظمت آئی ہے کہ اس عظمت کا دبدبا جو ہے بادشاہوں پر تاری ہوتا ہے اور بادشاہوں پر لرزا آتا ہے. تو جب آدمی اپنی حیثیت اس کی مٹتی ہے اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے جب تکبر مٹتا ہے اس کی جگہ توازن لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے تو یہ پھر ناقابل تسخیر آدمی بنتا ہے. یہ اللہ والوں کی حیبت ہے جس کے آگے بادشاہ دبے ہیں. دوسرا واقعہ ہے وہ اس کا حوالے کے ساتھ کتابوں میں لکھے ہوئے کہ ملتان کا بادشاہ تھا کباچا. اس کو بھی ساتھ لفظ کے ساتھ کباچا ان کا خطاب ہے. یہ بہت ظلم کر رہا تھا بے دین تھا بہت ظلم کر رہا تھا اور ملتان کے علماء اور صوفیہ نے ایک خط لکھا بادشاہ کو دہلی میں کہ اس سے بہت تنگ ہیں اگر آپ کے ذمہ واجب ہو گیا کہ آپ حملہ کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کریں اور اس صوبے کو اپنی تحویل میں لیں اس علاقے کو کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. وہ خط پکڑا گیا وہ خط پکڑا گیا تو اس خط کے لکھنے والوں میں غالباً یہ بزرگ ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ ہے سب کو پیش کیا گیا. ان کو جب پیش کیا گیا تو جس کو پیش کرتا تھا سزا دیتا تھا. وہ جب سامنے آیا تم نے کہا کہ تو خط کس سے لکھا میں نے لکھا ہے اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس پر ایسی ہے بتا دیتا اس کو نکال نکال لے جائیں بالکل ہاتھ نہیں ڈال سکتا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے تو اگر تو چلیں واقعی یاد آ کے سنا دیں آپ کو بڑی اس میں کام کا تذکرہ ہے. ایک بار پہلے سنایا پرانا ساتھی وہ معلوم ہے سن 53 میں تاریخ میں نبوت پر نا اس میں سن 58 میں سن 58 میں مارشاء اللہ لگ گیا. ایفان کا مارشاء اللہ سن 58 میں تھا مارشاء اللہ لگ گیا اور بڑے بڑے شہر مارشاء اللہ کے حوالے ہو گئے. تبلیغ والے حضرات اجتماع کرنا چاہتے تھے لاہور میں تو لوگوں نے بتایا کہ مارشاء اللہ میں اجتماع نہیں ہو سکتا. تو بزرگوں نے کہا کہ اس کے کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مارشاء اللہ والوں سے اجازت لو اور وہ اجازت دے دیں کر سکتے ہو. کسی نے کہا کہ ملاقات کی جائے اور مارشاء اللہ والوں سے اجازت لی جائے. تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اجازت نہ لی جائے مارشاء اللہ والوں سے. ایک جماعت جا کر مارشاء اللہ والوں کو دعوت دے دعوت دے اور دعوت دے کر ان سے کہے کہ آپ اجتماع میں آ کر شامل ہو. اگر انہوں نے کہا کہ ہم اجتماع میں آ کر شامل ہوتے ہیں تو اجازت بھی آ گئی اور آدمی بھی آ گئے. اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اجتماع نہیں کرنے دیتے اور اگر نہ آئے اور ہم نے اجتماع کیا تو ہم نے کہا آپ اجتماع کیا تو ہم کہیں گے ہم تو آپ کے پاس عرض کرنے کے لیے آئے کہ آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ نہ کرو. آپ نے روکا ہوتا تو ہم نے نہیں کیا ہوتا. اور اگر انہوں نے ملاقات کے بعد کہا کہ اجتماع آپ نہیں کر سکتے تو پھر دیکھیں گے. یہ بات کرنے کے لیے گئے. اس زمانے میں پتہ نہیں وہ بریگیڈیئر تھے کہ کیا تھے بعد میں میجر جنرل ہوئے ہیں میجر جنرل اخنواز. اخنواز صاحب جو تھے تو یہ اس علاقے کے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے ان کو دعوت دی. انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا اجتماع میں آ جاؤں. پھر یہ بعد میں تبلیغ میں لگے. پھر یہ واقعہ میں خود سنایا, میں نے ان سے خود سنایا. کہتے میں جب چلا گیا بیان میں بیٹھا تو میں نے کہا مولوی صاحبان لگے ہی رہتے ہیں, بس لگے ہی ہوں گے, چلو ہم آ گئے آپ کو بیٹھے ہوں. کہتے ہیں بادی سے بدن کے آدمی ہیں, قادر کا چھوٹا ہے اور میلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بیان کر رہے ہیں. میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, نہیں کہا مولوی صاحب لگے ہی ہوں گے. کہتے مولوی صاحب نے درجدار آواز سے کہا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کا یقین پیدا ہو جائے تو تمہیں دشمن کے ٹینک کھدکتے ہوئے مینڈک نظر آئیں. کہتے فوجی آدمی ٹینک کا اور یہ کہ میں نام سنا تھا, میں متوجہ ہو گیا. جن متوجہ ہو گیا بس متوجہ کیا ہونا تھا کہ بس اسی وقت اللہ نے قبول کر دیا زندگی بدل. تو چار مہینے لگائے ہیں, بیٹے کو عالم بنایا, بیٹے کا ظہور نام تھا, چھ فٹ تک تھا اس کا ماشاء اللہ, اچھا عالم تھا. السلام علیکم نعیم صاحب. بس وہ احتکاب کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, بیان ہمارا شروع ہے جی, لیکن بیان کے دوران آپ کے تلیفون کا جواب دیا جی. اچارت یہ ہے کہ میں وہ شب جمعہ کی صبح ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا. اچھا تو انہوں نے کہا, بزرگوں نے کہا کہ وہ رات کو آئی تھی جماعت صبح چلی گئی تھی, اس کے بعد پھر جو ہے تو احتکاب شروع ہو گیا تو معذری ہماری پھر نہیں ہو سکی ہے. عید کے بعد, عید پر اور عید کے بعد کتنے دن ہیں آپ کے؟ عید کے 12 دن بعد. اچھا پھر انشاءاللہ وقت ہے جی, پھر ہمارے پاس حاضری کا کافی وقت ہے انشاءاللہ. مثلا عید کا دن ٹھیک ہے, عید کا دن اور دوسرا دن جو ہوتا ہے نا اس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں آنے والوں کی, تیسرے دن گاؤں جاؤں گا, چوتھے دن واپسی ہو جائے گی, پھر پانچ دن ان شاء اللہ آپ کے پاس حاضری. ٹھیک ہے ماشاء اللہ خوش رہیں جی, اللہ پاک صحت دے عافیت دے, آپ کے اوقات کو قبول کرے, کام کرنے کی توفیق دے دی. فیصل آباد سے ڈاکٹر صاحبان کی جماعت آئی ہوئی ہے تو اس میں ہمارے پرانا دوست ہیں جی, کیا بات تھی جی؟ جنرل صاحب کے بیٹے پھر عالم بنے, عالم بنایا, اس بیٹے کو عالم بنایا, مدرسہ بنا کر دیا ماشاءاللہ. تو اس زمانے میں موٹروں کا رواج نہیں تھا, موٹر سائیکل لے کر اس کو دیا ہوا تھا, تو ایک دن جاتی حادثے میں شہید ہو گیا تھا. وہ میجر صاحب, جنرل صاحب نے بڑی ماشاءاللہ فکر کی ہوئی تھی جی. ان کا تذکرہ کیسے آ گیا تھا جنرل صاحب کو؟ ہاں قبر کے مضمون پر آ گیا تھا نا, قبر کے مضمون نے کہا کہ ان کی محسوس میں اچھا جی, وہ کیا بات تھی جی؟ قبر کا مضمون چل رہا تھا جی. وہ بدری پوش کو کرا ہاں کہتے ہیں اس سے پھر وہ تو مقبل ہو گیا نا, کہتے ہیں اس سے مجھے تو جو میری ہو گئی, پھر اللہ کی شان کے بیان جو سنا تو اسی پر زندگی بدل گئی, اللہ نے زندگی بدل دی. اور یہ امر کور کے تھے. اچھا یہ الگ بھی امر کور تھا. اچھا وہ ایک تو ذرا انتظامی امور کی باتیں بھی ساتھیوں نے بتائیں, اکٹھے رہنا بذات خود ایک مجاہدہ ہے, اکٹھے رہتا آدمی ایک دوسرے کی کمزوریاں اور ایک دوسرے کی گزائیاں سامنے آتی ہیں, ان پر صبر کرنا پڑتا ہے, اس میں بھی بڑا اجر ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس میں اور یہ بھائی عبدالواب صاحب نے کیسا سنایا کہ ایک آدمی جماعت میں آیا ہوا تھا جو بہت معذور, اور اس کی بڑی عجیب باتیں, کھانے کی جب پلیٹ پر بیٹھتا تھا تو اتنا یعنی وہ گندگی وغیرہ کر لیتا تھا کہ آگے آدمی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے آدمی کو کہ آنے کے حالات ہو جاتے تھے. تو لوگ تنگ ہوئے تو کسی آدمی کو زیارت ہوئی کہ اس کے ساتھ حضور علیہ وسلم خود بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, تو جو آدمی اعتراض کرنے والا تھا اس نے پھر توڑ تو لطائب ہوا کہ اللہ کے رستے میں نکلنے والوں کی یہ قدر ہے. تو اس میں اس کی ایک دوسرے کی زیادتیوں کو وہ آدمی برداشت کرے, اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یعنی اجتماعی ماحول میں آ کر آدمی کی حیثیت ختم ہوتی ہے. یعنی حج میں جو سب کو احرام پہنایا جاتا ہے نا, کیا بادشاہ, کیا صدر, یعنی کیا خان, کیا رئیس, کیا نواب, سارے کے سارے جو ہے تو ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے حج پر جو ایک مضمون لکھا ہے نا, اس میں میں نے خاص طور سے یہ نقطہ لکھا ہے کہ مجھے حج سے ایک بڑا فائدہ ہوا. وہ فائدہ یہ ہوا کہ یہاں میں لوگوں کے ساتھ حاجی کے ساتھ ملتا تھا, اور حج میں جا کر جب لوگوں نے پیروں پر پیر رکھا یا دیکھا دیا تو ان پر جو غصہ آیا اور لڑنے کی میری طبیعت ہوئی, تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں میں حاجی اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ میرے ساتھ حاجی کا رویہ کر رہے تھے. ایک آدمی حاجی سے ملتا ہے تو دوسرا بھی ایک حاجی سے ملتا ہے, تو لوگوں کی حاجی نے مجھے حاجی بنایا ہوا تھا, ورنہ مزاج میں حاجی نہیں ہوں. کیوں جہاں میں اجنبی ہوں, جہاں مجھے نہیں پہچانتے, وہاں اگر میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوا تو نفس میرا بڑا اٹھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس میں کبر کا مادہ ہے, ماحول کی عاجزی کی وجہ سے وہ دبا ہوا تھا, نظر نہیں آ رہا. ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں تنور سے روٹی لینے کے لیے گیا, تو جب تک حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, ہم تو نومبر لڑکے تھے, یونیورسٹی کی ڈنڈا ماری یہ میرے ذمہ ہوتی تھی, مختلف ہنگامے کرنا, ڈنڈماریاں کرنا, کوئی گڑبڑ کر رہا ہو اس کو ٹھیک کرنا, یہ ڈنڈماری جو ہے. تو ایسے ڈنڈامار میں مشہور تھا یونیورسٹی میں, تو تندور پر جاؤں سارے ہو گئے, ڈاکٹر صاحب آ گیا فوراً روٹی کو دو, خود آدمی لے کر آ رہا ہے, جلدی فارغ کر رہا ہے, دکان پر جا فوراً اس کو سودا دس اس کو ادھر کرو. ہاں جی تو تندور پر میں گیا, نیا تندور والا ہے, بالکل اجنبی آدمی ہے, کسی کو نہیں پہچانتا. اس نے کہا سب قطار میں کھڑے ہو جاؤ, اور سب سے پیچھے اس نے مجھے قطار پہ کھڑا کیا. قطار پہ جب کھڑا کیا تو اس قطار پہ کھڑا کے نفس پر بوجھ آیا نا, تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا کہتے ہو کہ عاجزی حاصل ہو گئی ہے. اگر عاجزی حاصل ہوئی ہوتی تو آج اس نے جو قطار پہ کھڑا کیا ہے اس کا بوجھ نہ آتا تحفہ. اگر اندر عاجزی ہوتی تو اس کا بوجھ نہ آتا, کیوں کہ تمہارا اس نمبر پر تمہارا نمبر ہے روٹی لینے کا, اور سب کا حق ہے. یعنی جب تمہارا نمبر آئے گا تمہیں روٹی ملے گی, تمہارا حق ہے, اس آدمی نے ٹھیک کیا ہوا ہے. اور اگر تمہیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو اس بات کو کوئی جان لو کہ تمہارے اندر کا کبر جو ہے وہ اس بات کو کر رہا ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے, انہوں نے بتایا کہ میں جب ایم بی بی ایس میں نے کیا تو میں آئی او پی ڈی میں ہوتا تھا میڈیکل افسر. کہتے میں نے کالجیٹ اسکول میں پڑھا ہوا تھا, کالجیٹ اسکول کے پرنسپل سلطان حسین شاہ صاحب, ریٹائرڈ پرنسپل سلطان حسین شاہ, جو کہ صرف پرنسپل نہیں تھا بلکہ ریاضی کے اتنا قابل آدمی تھا کہ کہ اس کی ٹیکسٹ بک جو تھی وہ نصاب میں چلتی تھی, ریاضی کا نصاب اس طرح لکھا ہوا نویں دسویں, اور اس میں کہتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوں, میں دیکھا کہ مریضوں کی قطار لگی ہوئی ہے, اس میں ایک سفید ریش آدمی کھڑا ہے, تو میں نے دیکھا کہ میرا پرنسپل اسپتال حسین صاحب صاحب, کہ میں کرسی چھوڑ کر نکلا باہر, اور میں نے کہا سر آپ یہاں پر کھڑے ہیں, آپ قطار سے نکلیں آگے آئیں اور اندر بیٹھیں. تو انہوں نے کہا بچیا ضرب دم نور سے پور صاحب بنے کیے نا تو دگا سے خوشحال وہ لاڑے اکول نمبر بنے برادر. کہنے سے کہا کہ بیٹھا جا کر کرسی پر بیٹھو, میں ایسے ہی کھڑا ہوں, میں اپنا نمبر پڑا ہوں گا, اس سے پہلے میں نہیں آؤں. کہتے اپنے نمبر پر آیا اور اس نے آ کر نسخہ لکھوایا اور چلا گیا. ہمارا قبر جو ہے وہ ایسے موقعوں پر ظاہر ہوتا ہے, ایسے موقعوں پر ظاہر ہمارا نفس بڑا بڑھتا ہے اور ہمیں آگے سے غصہ آ جاتا ہے اور ہم جو جگہ جھڑپ کر لیتے ہیں لڑ پڑتے ہیں. تو اسی جگہ جان لے پہلے بھائی کہ تیرے اندر جو ہے تو غصہ جو ہے وہ تیرے اندر جو ہے قبر جو ہے وہ ہے, قبر کا رویلہ ہے اور تو اس پر عمل کر رہا ہے, ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے. ٹیسٹ جب آیا تو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا, جب ٹیسٹ ہوا تو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اس میں فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ نفس نے کہا کہ کنجوس ہے, پھر کہا کہ نہیں کنجوس نہیں ہے, کیونکہ صدقے خراب کرتے تو بڑا کنجوس نہیں ہے. تو کہتے اس طرح ہوا کہ میں نے اس نے یہ نیت کی کہ ابھی جو مجھے ہدیہ آئے گا تو اسے سب سے پہلے جو فقیر ملے گا اس پر میں صدقہ کروں. وہ کہتے ہیں میں جب نکلا تو 50 دینار آدمی نے ہدیہ دیا, 50 تولے سونا ہو گیا, 50 دینار ہدیہ دیا. اور کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نابینا فقیر ہے تو وہ اپنے سر کے سر مڈا رہا ہے نائی کے پاس بیٹھے ہوئے. تو وہ پہلے سب سے پہلے جو میں نے نیت کی تھی وہی فقیر آیا, مسکین آیا, نابینا بھی ہے. کہتے میں نے وہ شفیاں اس کو دی, دینار اس کو دیے. اس نے کہا کہ یہ دینار اس نائی کو سر مڈانے کی مزدوری میں گئے. میں نے کہا اوش کرو, 50 دینار ہیں, 50 دینار 50 دینار کو نائی کو مزدوری میں دیا کرتا ہے. کہتے ہیں اس پر نابینا بزرگ اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم کنجوس ہو, میں کوئی کوئلہ والے تھے اور نور بصیرت والے تھے, یعنی اور ان کی تربیت اللہ کرنا چاہتا تھا, اس لیے ایسے بندے پر پیش کیا ان کو. ہم نے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ تم کنجوس ہو. کہتے میں باہر نکلا اور مجھے جو ہے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے کہا ان اشرفیوں کو تو پھینکنا چاہیے, بجائے اس کے لیے کہ اس کو اپنے پاس رکھے ان کو پھینکنا چاہیے. تب مجھے پتہ چلا کہ وہ نابینا فقیر جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہ سخی تو یہ تھا, میں کس بار کا سخی تھا, پرائے شکرانہ ملے ہوئے اس کو آگے جو ہے تو صدقہ کر رہا ہوں. کہ اس نابینا ہوتے ہوئے, معذور ہوتے ہوئے, ضرورت مند ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو. سبحان اللہ, یہ جو ہے یعنی قرآن و حدیث کے ان مسلموں کو اللہ والوں نے اس طرح کے واقعات دلچسپ واقعات کی شکل میں اور ایسی مثالوں کی شکل میں بیان کیے ہوئے. ہاں اجتماعی زندگی کہہ رہے تھے کہ اجتماعی زندگی میں ذرا برداشت کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو. ایک اس ساتھیوں نے شکایت کی کہ جوتے بغیر اجازت کے لوگ پڑے ہوئے لے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس کا جوتا ہو. کسی کا جوتا اس کی بغیر اجازت کے لے کر جانا یہ حرام ہے جی؟ تو پھر سر ہاں جی نہ حرام میں آتا ہے, کبیرہ گناہ میں آتا ہے, کس میں آتا ہے, آتی ہے تعبیر نا, آرام کے ساتھ آتی ہے. تو یہ جوتے بغیر اجازت کے نہیں رہنے ہوتے. دوسرے آدمی جو نکل کر کو تکلیف ہوتی ہے, خدا نہ خاصا بعض آدمی کو اسپتال لے جا رہے ہیں, اس کو درد ہو گیا ہے, اس کو جلدی گاڑی میں ڈالنا ہے, جوتے اس کے نہیں ہیں, اس طرح کا حرج بھی ہو سکتے ہیں جی. اور دیکھ گاڑی کھڑی کرنا, کسی کا راستہ بند کر کے آپ کھڑی کریں, آپ کھڑی کر کے چلے گئے, آپ کے ساتھ میں جلدی نکلتا ہوں, آ گیا آپ کا بہت لوگ ہے, گھنٹہ لگ گیا, پیچھے جو ہے تو ہارٹ اٹیک کے مریض کو لے جا رہے ہیں لوگ, راستہ آگے بند ہے, اب کیا کریں, کتنا بڑا حرج ہو گیا. یہ واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے, بڑا سننے کا واقعہ ہے. کیسر صاحب حج کے لیے گئے, انہوں نے کہا ہمارے ایک ساتھیوں میں سے خاون بیوی تھے, اور یہ ایک ایسا خاون تھا کہ اس نے بیوی کو جو ہے تو سانس لینے نہیں دیتا, تنگ کیا ہوا تھا حج میں, کتنا اس کو تنگ کرتا تھا, اذیت دیتا تھا, پریشان کرتا تھا, کہ میں حیرت ہوتی کہ یار ایک ایسی عورت ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہے. کہتے ایک دن اس کو حرم شریف میں اکیلا چھوڑ کر آ گیا. اب عورت زال کو کیا پتہ ہے کہ ہمارا گھر کہاں ہے, کمرہ کدھر ہے, کہاں جانا ہے. تو وہ اس طرح ہوا کہ کوئی اتفاقاً اس کے ساتھ جو قافلے میں دوسری عورت تھی اس کا نمبر کسی طریقے سے اس کو مل گیا, اس نے ٹیلی فون کیا, تو لوگ آئے اس کو لے کر گئے. اس آدمی نے بہت تنگ کیا, سب بھائیوں کو تنگ کیا, سب سے لڑائی ہوئی. کہتے میرے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی, آخری دن کہتے میرے ساتھ بھی لڑائی ہوئی. اس نے کہا کہ میرا سامان اپنے سامان میں ڈالو تاکہ بوجھ برابر ہو جائے. تو کہتے میں نے کہا میں نہیں ڈالتا ہوں, خدا نہ خاصا اسمگلنگ کا کوئی سامان نکلا ہے آگے تو پھر بےزتی میری ہوگی. کہتے میرے ساتھ سے پھر لڑائی کرتے کہا تو کھڑے پخت نہیں ہے نا, تمہارا چس رکھے گڑا نکے. کہتے یہاں پر یہ آدمی آ گیا تو اس نے کہتا تھا نا مجھے قصہ سنایا, اس طرح ہوا ایک لڑکا آیا اور اس نے اس کے پڑوسی کا مہمان تھا, اس کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دی, اور خیال کرا میں جلدی جاتا ہوں اور سوال جواب کر کے جلدی نکلتا ہوں, گاڑی میں دیر نہیں ہے کہ راستہ بند نہیں ہوگا. اندر گیا انہیں کھانے پر بٹھایا, یہ جوں کھانے پر بیٹھا تو بھول گیا گاڑی, پیچھے سے آدمی آ گیا, یہ حاجی صاحب یہ آ گیا. اب ہارن بجایا, سب کچھ کیا, دروازہ راستہ بند ہے, گاڑی کھڑی ہے, لڑکا نکل آیا. تو گالیوں کی اور بیتوں کی عادت اس کی تھی, یہ تو جو اس کے ساتھ منہ کھولا, برا بھلا کہا اس کو, اور اس نے آگے سے برا بھلا کہا, ہوگی لڑائی اچھی خاصی. اب یہ بڑی عمر تھی اس کی, آج لڑکا نوجوان تھا, اس سے اس کی پٹائی, اس کی پٹائی کی, تیز کو جو غصہ چڑھا کے نکالا, کس طور ڈز کیا اور اسی جگہ آدمی کو ڈھیر کر دیا, آدمی مر گیا, مدرنگے ہاتھوں پکڑا گیا, یعنی گاؤں کے ساتھ پکڑا گیا آدمی, اور اندر ہوا. اتفاق نہیں, حکومت آئی تو اس لڑکے کا چچا اسپیکر بن گیا اسمبلی کا, مست بند رہے. تو جو بیتو کی عادت, قبل کی جو عادت, بیتو کی عادت اور گالیاں دینا اور اپنی زبان کو قابو نہ رکھنا, اس کا تاثر یہ اس کے ہاتھ میں قتل ہوا, اور قتل کے بعد خود اب پھانسی کے لیے اندر پڑا ہوا ہے. پاکستان کے عدالتوں میں یہ اصول ہے کہ قتل کا مقدمہ 2 سال تک 3 سال تک نہیں لگاتا, پڑا ہوتا ہے, 2 سال نہیں لگاتے نا, 2 سال کے پوچھتے ہی اندر پڑا رہے. قتل کے مقدمہ ہائی کورٹ میں ہو, 2 سال کا پلان نہیں دیکھا. چلے دوسرا واقعہ یاد آ گیا, تو بڑی عبرتیں سنا دیں. میں گوشت خریدنے کے لیے گیا فارس کالج میں, قصاب تھا, اس کی بڑی شہرت ہوئی تھی, کچا گوشت, گوشت خریدنے کے لیے میں گیا, وہاں ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں انٹرنیشنل وہاں پارٹی ہوں اور میں پارٹی کا وہ ہوں وہ ہوں, اور سب اس نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے, لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. اتنے میں اس محلے میں ڈاکٹر صاحب بھی رہے تھے, شاگرد تھے میرے, وہ آ گئے. جب وہ آ گئے, یہ کھڑا ہوا بول رہا ہے, بک رہا ہے, باتیں ادھر ادھر تھی, تو اس نے کہا قریشی صاحب سنگھ حال دے, اس کو کہا قریشی صاحب سنگھ حال دے. تو میں نے کہا میں کہتے قریشی ہے تک میں نے بختم ڈال دے کہ نہیں چلے مائن پارٹی جو شیو ہو کے رہے ہیں جی. دیکھا ہاں اس کو, میں اس پر میں نے اس کو کہا جو باتیں کرتی, اس نے کہا کچرے گا غفار خان, غفار خان کچرے غفار خان نبوت دعویٰ کے نہ ایمان نے فرض تیار ہے, یہ بات اس نے کہی تو یہ بات بہت بہتر کی تھی. اس پر میں نے اس کو ڈاکٹر صاحب بھی آ گیا تو رہی ہے تو صاحب میں نے جھاڑا تو ڈانٹا پڑ سکی. پھر اس میں تو جب مڑا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا آدھے دن سبا بے ہوش آدھے خبر ہے میں شکو نے مڑا آ کر ہم نے بہت دعوی کھولی تھی ماں باپ سے داخل ہو. خیر جی میں نے کہا چلو جیسے بھی کیا لیکن بات بے تکی کی ہے. کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ فارس کالج ایگریکلچر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تو میں پر ایک آدمی قتل ہو گیا. تو میں نے معلومات کرائی یہی آدمی قتل ہو گیا. اس کے بیٹے کی لڑائی ہوئی ہے تو جیسے گیا وہاں جو اس نے بیتو کا منہ ہلایا ہے نا جیسے بیتو کو جو بیتو کا منہ ہلایا ہے تو اگلے آدمی پستول نے کہا ڈس کر کے ڈر. لقمان حکیم علیہ السلام نے کیا کہا جی کہ سب سے زیادہ کام کی بات کیا ہے؟ خاموشی ہے. اور بولنا اس وقت ہے جب بولنے کی اشد ضرورت ہو, اور بولنا اس وقت ہے جب بولنے سے پہلے تولنا ہے. اور تولنا کیا ہے؟ تولنا یہ ہے کہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو بات میں نے کہنی ہے اس کا آگے کیا تاثر آئے گا, کیا میرے لیے یہ بات مصیبت تو نہیں بنے گی. یعنی بولنے سے پہلے جو ہے تولنا. چلیں بھی آخری بڑا دلچسپ واقعہ ہے آپ کو سنا دیں. عظیم زاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے ان کی کتاب کا سبق پر کون سی ہے جی کس کو یاد ہے؟ کلیات امدادیہ. کلیات امدادیہ تو ان کا شاعری ہے. تصور کتاب تصور کی بھی تھی کچھ مضامین اس میں. ادھر کون بول رہا تھا؟ ضیاء القلوب. ہے کہ امداد السلوک. ایک امداد السلوک ہے. امداد السلوک ہے. آپ کے پاس جو ابھی کتاب تھی وہ انوار عاشقین تھی کہ ضیاء السلوک تھی؟ انوار ضیاء القلوب میں واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو علم کے لیے بٹھایا اور علماء اور دانشوروں کے پاس بھیجا تاکہ میری زندگی میں بڑا عالم بن جائے اور بڑا دانشور بن جائے. علم حاصل کرتے ہوئے اس نے ایک بات سیکھ لی سمجھ لی کہ بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے. بادشاہ کے دربار میں عالم بننے کے بعد آیا بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بیٹا فارغ التحصیل ہو کر آ گیا عالم بنا ہے. بولتا نہیں, بڑی کوشش کی بلانے کی نہیں بولا. تو ہم نے کہا اس طرح ہے کہ شکار میں اس کو لے کر جاؤ, جب شکار میں جذباتی ہو کر آدمی دوڑتا ہے اور مختلف قسم کے حالات آتے ہیں تو پھر نہ بولنے والا آدمی بول پڑتا ہے. یہ لوگ شکار پر گئے. شکار پر جب گئے تو اتنے میں ایک جھاڑی میں تیتر بولا. جب تیتر بولا تو اس نے سپاہی نے اس پر کیا تیر پھینکا اور تیتر شکار ہو گیا. تو اس پر یہ بادشاہ کا بیٹا بولا نہ بولتا تو نہ مرتا. ہاں جی دیکھا نہ بولتا تو نہ مرتا. سب بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ اللہ اس نے بہت بات شروع کر دی. بولا ہے بادشاہ السلام کو مبارکباد دی. بولا ہے کیا بولا؟ نے کہا تو جب تیتر شکار ہوا اس نے کہا نہ بولتا تو نہ مرتا. خیر تو بڑے خوشی ہے لایا گیا اس کو. پھر کوشش کر رہے بولے پھر نہیں بول رہا. نہیں بولا نہیں بادشاہ کو غصہ آیا کرو اس کی پٹائی. کری اس کی پٹائی ہوئی تو پھر بولا. اس نے کہا نہ بولتا تو نہ پٹتا. نہ بولتا تو نہ پٹتا. بس اس کے بعد پیسے کے لیے خاموش ہو گیا. سب سے زیادہ دارش مندی نہ بولتا ہے خاموشی ہے, اور جب بولنا ہے تو بولنے سے پہلے تولنا ہے. اور تولنا کہتے اس بات کو کہتے ہیں کہ اس بات کا اگلے پر کیا اثر آئے. ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں ان کو دین صاحب کہتے تھے. نسیم صاحب کو یاد ہے نا, تنگی کے قاضیوں میں سے تھے. اور یونیورسٹی کے میرا خیال جب بنی ہے تو پہلے اسلامیات کے پروفیسر یہ ہوئے ہیں نا, ندبہ کے پڑھے ہوئے تھے. تو ایسے زبردست آدمی تھے کہ ان کو وفات تک یونیورسٹی نے اپنے ساتھ وابستہ رکھا ہے. جمعہ کا خطبہ ان سے کراتا تھا اسلامی گارے کی بستی مستی میں. آپ اسلامی گارے میں تو نہیں پڑھے ہمارے زمانے میں تھے, وہ مسجد میں بلا کر ایک کلاس مسجد میں لیتے تھے اور ایک جمعے کو خطبہ دیا کرتے تھے, اور ایک جو ہے تو سینٹ کے ممبر ہوا کرتے تھے, ساری ممبر وہ ان کو اس نے بڑا اعزاز دیا ہوا تھا. تو میرے ساتھ ان کا ہمارے جن کے استاد بھی ہوئے ان کے پاس ہم اسکول لائف پر رہے, پھر بعد میں مدینہ مسجد میں نے جمعہ اس میں شروع کرا دی, تو اس پر وہ بڑے خفا تھے, بڑے ناراض ہوئے. ایک مجھے حضرت مولانا اشرف صاحب نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ ان کو خفا نہ کرنا, اگر انہوں نے تمہارے خلاف کچھ کیا تو بڑے ہیں ہمارے اور بڑی عمر کے آدمی ہیں تو خفا نہ کرنا. تو ہم نے واقعی میرے خلاف ان نے کہا کہ کون ہے اس نے میرے مقابلے میں شروع کیا جمعہ اور یہ وغیرہ وغیرہ ہوا کرتے رہے. تو میں حضرت صاحب کے کہنے پر خاموش رہا, پھر جب ان کو خاموشی میرے دہی تو بس پر بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کوئی معلومات وغیرہ بھی کرائی, معلومات کرتے تھے وہاں کسی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے پہلے معلومات کرے کون ہے کون نہیں ہے, تو اس کو پتہ چلا کہ یہ مولانا غلام غوث زادوی کے متعلقین میں سے, بڑا خوش ہوا. پھر کہ اس نے بڑا اعزاز دیا, جھگڑا نہیں کیا اس نے, میں جو کچھ بھی کیا گیا اسے بولا نہیں. ایک دم میں گزر رہا تھا تو کہتے بچے تھے پریشان, تو میں ملا تو اس سے کہا معلومات بکھڑی تھی آزادی سے معلومات نہ پڑھو. اس کا یہ کمال تھا اس آدمی کا کہ جس سے بھی ملتا تھا اس کے بارے میں ایک دو خوشگوار بات ایسی کرتا تھا جو اس کو ساری عمر یاد رہتی تھی, اور اس آدمی کے دل میں اس کا ایک عظمت اور اعزاز پیدا ہو جاتا. یہ اس کو کمال اللہ نے دیا ہوا. مثلا نسیم صاحب سے ملتا رہا کہتا بچے نسیم نے کم رہے لوگ چار سو دیں یہ پلانی دیں خا دا دا نم والا خان پہ یہ دا فرما والد سر دے تو ختش کر دے آگے تو سبق والے دے ماں سر پاتے شیوے دے دا سے رہے تھی پختون مانا دے کہ نسیم رستہ اپنا ایک جملہ بول دیتا تھا اس آدمی کے دل میں اس نے جگہ کی. اور یہ آدمی سارے لوگوں کے کندھوں پر سوار پھرتا تھا. جی یہ آفتاب سے بڑا ذریعہ ہو گیا نا, تو اس نے کچھ کو پیغام بھیجا سدا کار اور بشیر دابو کے کار, اس نے نہیں کیا. تو اس کے آدمی بچے ورش آفتاب تو آیا ستاپ لار نکام ماتڑ گا تا نکام ماتڑ گا یا بڑھے کار میں درتے ویلے وغیرہ دینا پڑا. تو واقعی اس کو میٹھے بول سے اس نے اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا, میٹھے بول سے غلام بنایا ہوا تھا. یعنی ہماری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان کی نرم گفتگو اور میٹھے بول کا صدقہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا بول بولیں کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے. اگلے کا دل خوش ہو جائے. ہمارے بابا خیال احمد صاحب تھے نا, ایک تو باکرامت والے بزرگ تھے, دوسرا اللہ پاک نے ان کو ایسا بول بولنے کے ان کو بش کتاب فرمائی ہوئی تھی کہ بادشاہوں کے آگے جاتے تھے بس ان کو مٹھی میں کر لیتے. اور اتنے خوشگوار ایسے خوشگوار لطیفے بولتے تھے کہ پریشانی افطلا آدمی کو تھوڑی دیر میں شگفتہ گلاب کر لیتے. پر ایک دو واقعہ عجیب صدا نے کہا, ایک دفعہ اسلام آباد کہتے ٹریبل سے خود تھے دعوت تھے, کہا کہ مجھے ضرورت تھی پیسوں کی اور ٹرائبل فنڈ میں جو ٹرائبل سیکرٹری ہوتا ہے سفران کا اس کے اختیار میں ہوتا ہے ٹرائبل لوگوں کی اور ملکوں کی مدد کرنے کا کافی اس کے پاس فنڈ ہوتا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں چلا گیا چپران کے سیکرٹری سے ملنے کی. بہت ہی کہہ چلا گیا تو چپڑاسی اندر کرنے والا چپڑاسی ہوتا ہے کہ میں چپڑاسی کے ساتھ ویسی ٹرک کی کہ اس نے مجھے اندر کر دیا. کہا صاحب جو ضروری کا سلاول ہے اتنا اس نے کہہ دیا. کہتے میں اندر گیا بیٹھا اس کے پاس کہا کہ ہاں جی آپ کون ہیں؟ سفید گاڑی پگڑی باندھے گی اسے اگلے آدمی کو خیال ہوتا کہ کوئی کسی مسجد کے امام یا خادم وغیرہ ہے آیا ہے. اور انگریز جیسے بولتا تھا ایسی پھنسی بولتا تھا کہ جیسے انگریز بولتے ہیں. کہتے ہیں میں جو انگریزی سے بات کی میں نے کہا کہ آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ یو دیٹ یو آر این ایروگنٹ پرسن. میں تمہارے بارے بارے میں سنا کہ بڑے سخت گیر اور متکبر ہو. ہاؤ اوور دس ہے دیٹ یو آر اے ڈیڈ آنےسٹ. کہ جہاں پر میں نے بات کہی تو آدمی بالکل گویا مر گیا. وہ اس نے کہا کہ بٹھایا اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ وٹ فار وی ہیو وزٹ می. ہاں جی آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تاریخ ہوں مسور ہوں دوڑ ہوں اور ضرورت مند ہوں اور آپ کے پاس اتنے فنڈ ہوتے ہیں سال کے اینڈ پر پھر جو ہے تو لیپس ہو رہے ہوتے ہیں تو مس بھی آیا کہ مجھے بھی کچھ دیا تھا. تو نے کہا تو نے پی اے کو بلایا سنگا کہ لکھو اس کے لیے اتنا دو. ایک بار کہتے ایک افسر سے بلنے کے لیے گیا کہ تو زمانے میں سیاست میں مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب بھی ہوتے تھے بہت تکڑے ہوتے اور مفتی محمود صاحب بھی ہوتے تھے. تو جب بیٹھے تو اس کو میں نے جب وہ متوجہ ہوا تو میں نے کہا جی آج کل جو ہے ہزاروں کا کام ہوتا ہے مفتیوں کا کام نہیں ہوتا ہے. تو کہ وہ کیسے میں نے کہا مفت کام نہیں ہوتا ہزار روپے کا نوٹ دے تو ہو جاتے بڑا بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کس لیے آئے؟ میں نے کہا کس کام کے لیے میرا فرق. سبحان اللہ. تو سچ بات ہے کہ وہ آنے والے آدمی کا اس ایسا ملنا اس کو اعزاز دینا اور جو ہے تو اس کو خوشگوار بات کرنا مفت کا صدقہ ہے. اور ایسے آپ کی شخصیت خوشگوار ہوگی آپ کا فیض پھیلے گا آپ کے نظریات پھیلیں گے آپ چھا جائیں گے. کرک لو سخ لو ہاں جی اور کڑوی بات کرنے والے کڑوا رویے کرنے والے ہاں جی ہر وقت ماتھے پر 12 بجے ہوئے ہوں ایسے متکبرین کا جو ہے نہ دنیا کی ترقی ہے نہ آخرت کی ترقی ہے. اس بات کو یاد رکھیں ہاں جی ایسے متکبرین کی نہ دنیا کی ترقی ہے نہ آخرت کی ترقی. میں جو ساتھی بحث ہوتے ہیں نا تو یہ اس پہلو کا مین کے بڑا اس کا میں جائزہ لیتا رہتا ہوں جج کرتا رہتا ہوں. تو آگے خوشگوار شخصیت تھی روحانی پھیل دیتی ہے اور آگے اس کو چلاتی ہے جس کے پاس دوسروں کا لحاظ دوسروں کا خیال کرنا ہو. ہم جب ایسی آر لکھتے تھے ماتحتوں بھی نا تو اس پر ایک خانہ ہوتا کہ بیہیویئر وتھ سینئر ریلیشن وتھ سینئر بیہیویئر وتھ جونیئر ہاں جی اور ایٹیچیوڈ ٹوارڈ دی پبلک. یہ تین خانے اس میں ہوتے تھے کہ سینئر کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے سینئر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں یعنی اور اپنے جونیئر کے ساتھ جو ہے تو اس کا رویہ کیسے ہے اور پبلک کے ساتھ اس کا جو ہے تو جب تینوں خانوں کی ایسی رپورٹ ہوتی تھی تب آدمی کو آگے پروموشن ملتی یعنی ایک آدمی میرا تو بڑا خیال کر رہا ہے بڑا لحاظ کر رہا ہے یعنی باقی ساتھیوں کا جو ہے خیال نہیں کر رہا ہے. بس یہ آخری بات آپ کو سناتے ہیں پھر اذان دے کر نماز کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آدمی نے خط لکھا کہ فلاں بات میں آپ کے بارے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ میرے شیخ ہیں شیخ کا بڑا حق ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں جواب میں لکھا کہ آپ ہمارے سلسلے کو نہیں سمجھے جب سب لوگوں کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہوگا جو میرے ساتھ ہے تو پھر آپ سلسلے کو سمجھیں ہر ایک آدمی کے ساتھ ایسا رویہ کرو گے جیسے میرے حق کا خیال کر کے تم نے رویہ کیا یہ رویہ ہر آدمی کے ساتھ کیا کرو گے تو تب ہمارے سلسلے کو آپ نے سمجھا ہے. تو قبر کے زمن میں ہی آج مختلف مثالیں اور واقعات حالات بیان ہو کر جو ہے تو بیان ہوئے ہیں. اذان دیں جی وضو کریں ساتھی کرنا کسی اور نماز پڑھ دیں.